farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 października, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent Duda apeluje o udział w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Włoska Izba Deputowanych przegłosowała ustawę o redukcji liczby parlamentarzystów o 1/3. Po Brexicie Polacy mieszkający na Wyspach mogą być spokojni o swoje prawa, zapewnia brytyjski ambasador. Prezydent zaapelował, by wziąć udział w najbliższych wyborach do Sejmu i Senatu. Podczas spotkania z mieszkańcami powiatu Górowskiego w województwie dolnośląskim Andrzej Duda podkreślił, że udział w wyborach to kwestia odpowiedzialności za państwo. Proszę państwa, żebyście do tych wyborów poszli, żebyście w swoje ręce brali odpowiedzialność za przyszłość Rzeczypospolitej. Proszę namawiać sąsiadów, niezależnie od poglądów, namawiać rodzinę, żeby poszli. Że trzeba brać odpowiedzialność, że jak ktoś chce krytykować, to najpierw niech idzie zagłosować. Jak zagłosuje, to jest uprawniony do krytyki. Jak nie głosował, to znaczy, że nie brał odpowiedzialności, więc niech nie dyskutuje. Wcześniej prezydent i premier Mateusz Morawiecki wzięli udział w zakończonym w Jasionce koło Rzeszowa kongresie 590. Wiodącym tematem tegorocznego spotkania była przyszłość polskiej gospodarki. Na miejscu jest Anna Orzeł. Panele, dyskusje i kuluarowe spotkania to wszystko już za gośćmi Kongresu 590, największego i najważniejszego forum gospodarczego w Polsce. Do podrzeszowskiej Jesionki przyjechało około 6 tysięcy osób, a wśród nich przedstawiciele biznesu, nauki i polityki. Z polskimi przedsiębiorcami spotkał się premier Mateusz Morawiecki, który deklarował: będziemy robić wszystko, żeby wspierać polskich konsumentów, polskich producentów, polskich przedsiębiorców, polskie czyste środowisko, bo to jest oczywiście w naszym interesie. Budowanie oszczędności przez Polaków, polskiego kapitału. Będziemy dmuchać i chuchać na każdego polskiego przedsiębiorcę, uczciwego przedsiębiorcę, na wszystkich polskich pracowników, bo to jest droga do realizacji polskiego modelu państwa dobrobytu. Kongres 590 zorganizowano w Jasionce koło Rzeszowa po raz czwarty. O czym relacjonowała Anna Orzeł. Stan dwóch żołnierzy, którzy trafili do szpitali po wybuchu pocisków z czasów II wojny światowej w Kuźni Raciborskiej, jest bardzo ciężki. Do wybuchu ładunku doszło około godziny 13:40 podczas prac saperskich. Dwóch żołnierzy zginęło, a czterech zostało rannych. Poszkodowani to saperzy, którzy mieli zdetonować ładunek. Rodziny żołnierzy zostały objęte pomocą psychologiczną. Okoliczności zdarzenia są wyjaśniane. Teren zabezpieczyła żandarmeria wojskowa. Włoska Izba Deputowanych przegłosowała ustawę o redukcji liczby parlamentarzystów o 1/3. Mimo burzliwej dyskusji ustawę przyjęto ogromną większością głosów. 553 głosy za, przeciw 14. Izba przyjmuje, powiedział przewodniczący Roberto Fico. Głosowanie w Izbie Deputowanych było ostatnim krokiem parlamentarnej ścieżki legislacyjnej. Ustawę przyjął już Senat. Redukuje ona liczbę deputowanych z 630 do 400, a senatorów z 315 do 200. Niewykluczone, że ustawa zostanie poddana głosowaniu w referendum. Ma wejść w życie po rozwiązaniu obecnego parlamentu. Obecnie, pomijając Wielką Brytanię, Włochy wśród państw Unii Europejskiej posiadają największą liczbę parlamentarzystów. Próbowano ją zmniejszyć 7-krotnie w ciągu ostatnich 36 lat. Jak się oczekuje, redukcja pozwoli zaoszczędzić rocznie skarbowi państwa 100 milionów euro. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po Brexicie Polacy mieszkający na Wyspach Brytyjskich mogą być spokojni o swoje prawa, zapewnia o tym brytyjski ambasador w Warszawie Jonathan Nott. Dyplomata namawia Polaków, którzy mieszkają na Wyspach, by już teraz rejestrowali się na pobyt stały. Ambasador Jonathan Nott mówi mi, że bez względu na to, jak i kiedy dojdzie do Brexitu, Polacy na Wyspach Brytyjskich zachowają wszystkie prawa, jeśli tylko otrzymają status osoby osiedlonej. Cokolwiek się stanie, jeśli w dniu wyjścia z Unii mieszkacie w Wielkiej Brytanii, możecie spokojnie zostać i nadal pracować. Musicie jedynie do końca 2020 roku zarejestrować się i uzyskać status osoby osiedlonej. Jeśli to zrobicie, będziecie mieli dokładnie te same prawa, które macie obecnie. Brytyjski ambasador przekonuje, że do tej pory wnioski o status osoby osiedlonej złożyło 1 300 000 osób. Spośród nich statusu odmówiono zaledwie jednej osobie, która miała na koncie przestępstwa kryminalne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce przelotny deszcz, od 12 stopni na południowym wschodzie i miejscami na wybrzeżu do 17 na Dolnym Śląsku. Uwaga na silny wiatr na wybrzeżu, w Karpatach i w Beskidach.

Big Thief, wielki złodzieja, już z kolejną płytą swoją nową, Two Hands, startuje za 3 dni, dobrze liczę, 8, dodać 3, 11. 11 października, Forgotten Ace to kolejny utwór zapowiadający płytę dla wytwórni 4AD, a płyta, która już jest, nazywa się Odd to Joy, to jest nowa płyta zespołu Wilco, który niedawno koncertował zresztą w Warszawie. Before Us, taki utwór wybrałem. Bardzo ładnie brzmi ta płyta, tak ciepło, miejscami bardzo, no tak jakby zespół wyskoczył z głośników i grał w moim dużym pokoju, więc już na tej płycie mniej jakichś takich eksperymentów, czy to z elektroniką, czy z jakąś taką produkcją eksperymentującą, no ale bardzo ładne piosenki. Do tego przyzwyczaił nas kiedyś zespół Wilco. I ktoś tu wyliczył. 11 album zespołu. Proszę bardzo. Odd to Joy, a utwór ode mnie to Before Us. No i taki mocny bęben, który przewija się przez całą płytę, nową płytę zespołu Wilco. Zespół, który o dziwo jeszcze w Maglu się nie pojawiał. Red River Dialect, zespół brytyjski, który swoją ostatnią, nową, piątą płytę nagrał w Walii. A założycie, główna postać całego przedsięwzięcia. Pan David Morris całość nagrał po wizycie jakiejś takiej dłuższej w świątyni buddyjskiej w Nowej Skotii. Nowej Szkocji, tak. I brytyjski zespół, który opowiadaliśmy o tym, zresztą przynosiliśmy jakieś różne nagrania zespołów także odnoszących się do takiej bardzo tradycyjnej brytyjskiej muzyki. Zwracaliśmy uwagę na jednak różnice, które są między muzyką amerykańską, angielską, tą tradycyjną, dosyć poważne. Tutaj w przypadku Red River Dialect ta muzyka brytyjska jest słyszalna. Przede wszystkim ze względu na i altówki, i skrzypce, które przewijają się przez całą płytę. No ale też taki sposób bardziej barokowy, bardziej rozbudowany. Budowanie tych wszystkich utworów, opowieści, które różnią się bardzo od Amerykany. No i różnią się od tego, co na przykład na swojej płycie właśnie Wilco zaprezentował. Red River Dialect, jako taka ciekawostka. Abundance, Welcoming Ghost nazywa się cała płyta. Two White Carp, taki wybrałem utwór. Looking for a place, can you help me? A narrow road descends a valley, scrub and heather. Valley opens to a bay of dull sand. Brown grey cliffs and great grey sky, pale and glaring, and mimic black rock pool. Two white carp swim, and mimic black rock pool. To a white car swim. Jak Atreides, jak Xenonia. Like two pillars with a beam, but of one piece. Whether gnat or whether bitten by the wind's teeth. Jagged witness all reflecting the sky's brightness. No, a skoro byliśmy w Walii, no to teraz skok do Danii, tym bardziej, że zespół After Klang właśnie dzisiaj odwiedza Warszawę, jutro Kraków, a o tej nowej płycie Altid Summon jeszcze nie mówiliśmy, a bardzo, bardzo wpadłem w tę płytę, bo wydaje mi się, że zawsze gdzieś śledziłem to, co After Klang robi, bo to jest zespół, który nie boi się eksperymentować z brzmieniem. Nie zawsze to do mnie wszystko tam trafiało, ale ta płyta ma w sobie coś bardzo intrygującego. To jest też wydawnictwo 4AD. No i świetnie brzmi język, proszę posłuchać. Super Tanker, After Klang. Super After Klang. Chyba jest jeszcze szansa zobaczyć panów na żywo. Na pewno jutro w Krakowie. Co dalej? Panie, mówiłem o reprezentacji pań. Proszę bardzo, powraca pani Emily Sprague, powraca jako florist. Płyta nazywa się Emilia Lone, no i jest to bardzo, bardzo taka jesienna opowieść. Chyba to pasuje słowo opowieść, bo te teksty mają swoje znaczenie. Świetnie się ich słucha, tym bardziej, że te piosenki w takim bardzo kameralnym brzmieniu i pomyśle na muzykowanie bronią się doskonale właśnie teraz, kiedy już tak ciemno za oknem. Florist, nowiutka płyta Emilia Lone, Celebration, taki wybrałem utwór. She's getting tired. to the solid form of nothing. Put it on the altar, give it flowers and a symphony. Watch the morning come and take it, then mourn it till forever. The gentle salted water, there'll be no one but the weather. No i tak właśnie jest na płycie Emily Lone, pani florist. No tak, trzeba tutaj powiedzieć, bo tutaj jest pani Sara jako florist. Celebration, taki wybrałem utwór i ja powoli udaję się w kręgi muzyki wspieranej przez samplery. Clark, to dlatego, że opowiadałem już o wytwórni Warp, która była dla mnie zawsze bardzo ważna w latach 90. Taka nowatorska, odważna i nie słyszałem nigdzie indziej takiej muzyki, jaka wychodziła między innymi na płytach, nie wiem, Aphex Twina, czy Square Pushera i tak dalej. No i dlatego, może dlatego zaczynam od Clarka, chociaż jego ostatnia płyta Kiri Variation to płyta zupełnie zaskakująca. Chociaż może jeżeli ktoś śledzi, co dzisiaj panowie producenci wyrabiają na swoich płytach, to może nie tak bardzo, bo to nie tylko pan Clark sięga gdzieś i po wiolonczele, po fortepian i tak dalej. Więc jeżeli chodzi o Kiri Variation, to ja na pewno przyniosę jeszcze tę płytę, kiedy będziemy uprawiać tutaj na antenie Trójki higienę ucha, więc za miesiąc. No a wybrałem najbardziej elektroniczny utwór, który na tej płycie ma miejsce. Nazywa się Cannibal Homecoming. Nowiutki Clark. Clark, człowiek, który bardzo chętnie eksperymentuje z muzyką elektroniczną, na moim zdaniem robi to świetnie, to Tom York, który na swoich solowych płytach uprawia często taką bardzo minimalistyczną formę, która też mi jest bliska. Chociaż z tego, co czytałem, jakiś wywiad z panem Tomem, no to nasłuchał się bardzo podobnej do mnie muzyki elektronicznej w latach 90. Też bardzo dobrze wspominam Atom for Peace, na przykład to świetny projekt Toma Yorka. No ale ostatnia płyta Down Chorus to długo była moja ulubiona płyta. Cały czas jest. Mam ją w formie winylowej i to jest taka elektronika, która pobrzmiewała też nie tylko u Toma Yorka, bo u innych popularnych wokalistów. Na przykład przypomniałem sobie też płyty Björk, szczególnie te współtworzone z Matthew Herbertem, gdzie właśnie taki podobny pomysł na minimalistyczną, a bardzo dobrze brzmiącą elektronikę. No, o płycie Down Chorus było głośno, powiedziano chyba wszystko. Natomiast pojawiały się jeszcze takie dodatki, jak na przykład remix pana Marka Pritcharda, który też od jakiegoś czasu współpracuje z wytwórnią Warp. No i takiego remixu wysłuchamy. Not the News. Tom York i Mark Pritchard. Tom York, Mark Pritchard, panowie spotykali się już w przeszłości. Tu przy okazji remiksu do utworu Not the News. No, bardzo mi odpowiada ta solowa twórczość Toma Yorka. Co dalej? Powrót zespołu z Peru. My bardzo często przy okazji muzyki dubowej i współczesnej elektronicznej mówimy o tym. Ja staram się przypominać, że w Ameryce Południowej dzieją się świetne rzeczy, które doskonale nadają się do tańca. Dęk to podobno w Peru tak się mówi, jeżeli ktoś chce zaimprezować, potańczyć po prostu. Dęk. To zespół, który już gości w naszym Maglu, no, a dzisiaj powraca z nowitką płytą Zenit Nadir. Więc to jest taka scena, z jednej strony słychać troszkę kontynuację takiego wręcz londyńskiego czy berlińskiego minimalnego dubu miejscami, no, ale nie ma tu wątpliwości, że panowie pochodzą właśnie z Peru. A przede wszystkim z Ameryki Południowej, jeżeli już nie z Peru. Dęk, Zenit Nadir, proszę bardzo. Deng, deng, deng. Dzisiaj przesiadują w Berlinie, prosto z Peru do Berlina. No ale jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, no to ten Berlin przewija się cały czas. Tak samo jest w przypadku producentki wcześniej związanej z muzyką francuską. Roxy Moore, jej ostatnia, znaczy chyba to jest jedyna płyta taka długogrająca, Face to Face, bo wcześniej pojawiały się przede wszystkim single, przynajmniej ja znam jakieś pojedyncze single. No to jest też taka elektronika, którą bardzo lubię, bo eksperymentująca, zaskakująca momentami. Natomiast jest tutaj cały czas coś z tego takiego minimalistycznego Berlina, który wytwórni, nie wiem, Scape, taki może ktoś z Państwa kojarzy. Czyli zabawa z przestrzenią, nie ma tutaj jakichś takich większych wiertarek. Natomiast całość pulsuje miejscami też tak południowoamerykańsko. Roxy Moore, ja wybrałem utwór Energy Points.